Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 grudnia, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poziom rzek na Żuławach przekroczył stan alarmowy. Podobna sytuacja jest na Mazurach. Trwa akcja służb w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zaginął tam 52-letni mężczyzna. W tym serwisie zajrzymy też do Wilna, gdzie odbył się międzynarodowy charytatywny kiermasz świąteczny. W jeziorach i rzekach na północy Polski coraz więcej wody. Przekroczone są stany alarmowe na Żuławach. Na Mazurach stan alarmowy i stan ostrzegawczy. O szczegółach Paweł Karpiszen. Po ostatnich obfitych opadach śniegu wzrósł poziom jeziora Druzno. W Batorowie stan alarmowy przekroczony jest o 12 cm i od kilku godzin pozostaje bez zmian. W Pasłęku poziom rzeki Wąskiej jest 13 cm powyżej stanu alarmowego, ale dobra wiadomość jest taka, że woda powoli opada, bo jeszcze przed południem było to prawie 20 cm. Z kolei na Mazurach stan alarmowy woda osiągnęła na kanale Łuczańskim w Giżycku, a w Ełku na rzece Ełk stan ostrzegawczy został przekroczony o niespełna 10 cm. Na razie w obu tych miejscach wody nie przybywa. Synoptycy ostrzegają ponadto, że w warmińsko-mazurskim nocą ma być lekki mróz, przy gruncie do minus 5 stopni, a to oznacza, że drogi i chodniki w regionie będą bardzo śliskie. Już teraz do zmotoryzowanych i pieszych apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Kilkaset osób bierze udział w akcji poszukiwawczej 52-letniego mieszkańca Wólki Piasecznej koło Goniądza w województwie podlaskim. Mężczyzna w czwartek po południu zadzwonił na numer alarmowy 112, informując, że zgubił się na bagnach Biebrzańskiego Parku Narodowego i nie wie, gdzie jest. Wkrótce kontakt telefoniczny z zaginionym urwał się. Prawdopodobnie rozładowała się bateria w jego telefonie. Mężczyzny trzeci dzień szukają policjanci, strażnicy Biebrzańskiego Parku i strażacy. Wczoraj do akcji włączono specjalistyczne drony, dziś motolotnie i kłady. Teren, gdzie zaginął 52-latek, jest grząski, miejscami woda sięga tam do pasa. W Arkadach Kubickiego w Warszawie trwają targi książki historycznej. Ofertę wydawniczą prezentuje ponad 200 wydawnictw, około 40 muzeów, biblioteki, a także antykwariusze. Zwiedzający mają także możliwość spotkania się z autorami najciekawszych pozycji. Dyrektor targów Waldemar Michalski powiedział, że zainteresowanie czytelników targami, w których bierze udział większość polskich wydawców, jest olbrzymie. Co roku przewija się przez targi kilkadziesiąt tysięcy miłośników historii, ale także osób, które szukają jakichś ciekawych książek, które mogłyby być prezentem, mogłyby być lub też taką inspiracją do nowych zainteresowań. Jest to też doskonała okazja do spotkania z autorami. Targi książki historycznej zakończą się jutro wieczorem. Wstęp jest bezpłatny, a patronem medialnym jest Polskie Radio. W Wilnie tłumy chętnych odwiedziły 15. Międzynarodowy Charytatywny Kiermasz Świąteczny. W ratuszu w centrum Starego Miasta na specjalnym stoisku zaprezentowane zostały najciekawsze i najsmaczniejsze wyroby z Polski. Można je było nabyć, a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie domów socjalnych i domów dziecka na Litwie. Przed wejściem do wileńskiego ratusza stały kolejki, a w środku tłumy i świąteczny podniosły nastrój. Na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym można było kupić produkty z ponad 30 krajów. Stoiska zostały przygotowane przez pracowników placówek dyplomatycznych znajdujących się w Wilnie. Promujemy się tymi dobrymi rzeczami, czyli pierniczkami, krówkami, ptasim mleczkiem. Powiedziała Polskiemu Radiu ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska. Mieszkańcy litewskiej stolicy chętnie zaglądali na polskie stoisko. Niektórzy zachwycali się koszulkami z folkowymi motywami, w które ubrane były przedstawicielki polskiej ambasady. Każdego roku tutaj przychodzę. Podoba mi się ubiór tych pań i ogólnie bardzo lubię Polskę. Powiedziała mieszkanka Wilna Dowile. To nie jedyne typowe polskie akcenty. Też oferujemy ludziom łowickie bombki. Tłumaczy Katarzyna Dzierżyńska-Loch z polskiej ambasady. Polskie stoisko jest przyjemne. Powodzenia w sprzedaży. Powiedział święty Mikołaj, który sprawdzał, co oferują poszczególne kraje. Z wileńskiego ratusza dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Na koniec jeszcze o wyjątkowo kosztownym dowcipie. 1500 euro kary musi zapłacić oficer Bundeswehry, który powiedział do kolegów z jednostki, że jeśli mają jakieś zastrzeżenia do przebiegu służby, to muszą je zgłosić bezpośrednio minister obrony albo zrobić pucz. Do rozmowy doszło w połowie maja w Koszarach w Bawarii. Wobec podpułkownika wdrożone zostało postępowanie dyscyplinarne, zakończone właśnie decyzją o wysokiej grzywnie. Ukarany zapowiedział odwołanie się od decyzji. Komentując incydent, Der Spiegel zauważa, że z minister obrony Ursulą von der Leyen nie ma żartów, a krytyczne dowcipy należy zachować dla siebie. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Bardzo dużo się dzieje i wiele wydarzeń sportowych rozgrywanych jest jak zwykle w tym samym czasie, więc zacznę od skoków narciarskich. W Niżnym Tagile na skoczni bocian wystartowało 6 Polaków i wygląda na to, że w komplecie zameldują się w serii finałowej, czyli Stoch, Kot, Kubacki, Żyła, Hula i Wolny. Pierwsza seria powoli się kończy. Na razie prowadzi Niemiec Karl Geiger przed Stefanem Kraftem i Gregorem Deschwandenem. Bardzo dobrze pobiegła dziś w Lillehammer Justyna Kowalczyk. W sprincie techniką klasyczną była tuż od awansu do finału. Nie udało się i ostatecznie zajęła 7 miejsce. Wygrała Norweżka Maiken Kaspersen Falla. Wśród mężczyzn również najszybszy był Norwek Johannes Klebo i okazał się najszybszy we wszystkich kolejnych biegach, w jakich dziś startował. Cały czas spływają komentarze z różnych stron świata po losowaniu grup mundialu. Francuzi na przykład wybrali swoją bazę na Mistrzostwa Świata. Zamieszkają 60 km od Moskwy w miasteczku Istra. Trójkolorowi trafili na Danię, Australię i Peru. Islandczycy zmierzą się za to z Argentyną i świetnie podsumował to trener Heimir Hallgrímsson. To potężny rywal, ale w tym wszystkim jest nutka romantyzmu. Wściekły jest natomiast selekcjoner Iranu Carlos Queiroz, który twierdzi, że państwo i związek za mało wspierają drużynę narodową. O, odważna deklaracja. Na razie jednak piłkarze muszą wrócić myślami do meczów ligowych i tak na przykład w Ekstraklasie. Wisła Płock kończy powoli spotkanie z Arką Gdynia, jest 71. minuta i Wisła prowadzi 2-0. Na 18 zaplanowano mecz Zagłębia Lubin z Termaliką, a na 20:30 Sandecji z Legią. Świetny mecz rozgrywają Bayern Monachium i Hanower. Ogromną przewagę ma Bayern, ale prowadzi tylko 2-1, tylko bo okazji strzeleckich miał naprawdę mnóstwo. Robert Lewandowski na razie bramki nie zdobył. W Anglii wszyscy czekają natomiast na hit Arsenal kontra Manchester United. A w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych znakomicie do przerwy radził sobie Orlen Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski prowadzili 14-12. Mistrzowie Polski zagrają za to za niecałą godzinę. PGE Vive Kielce zmierzy się na wyjeździe z Telekomem Wespren. To będzie jeden z najtrudniejszych meczów grupowych, nie ma wątpliwości Krzysztof Lijewski. Przeciwnik, który jest klasą światową, jeżeli chodzi o piłkę ręczną w Lidze Mistrzów. Aczkolwiek nie jest to ekipa, której nie można pokonać. Wydaje mi się, że mamy na tyle duży potencjał i klasy, że możemy nie tylko nawiązać walkę z przeciwnikiem, ale też pokusić się o punkty w tym meczu. Czyli jeszcze raz, PGE Vive Kielce zagra z Telekomem Wespren, a Wisła Orlen Płock gra z Pikiem Seget. I na koniec sporty motorowe. Kajetan Kajetanowicz nie miał sobie równych w rajdzie Barburka. Razem z pilotem Jarosławem Baranem wygrali wszystkie odcinki specjalne. Drugi był mistrz Polski Filip Niwet, a trzeci trzykrotny mistrz Polski Francuz Brian Bouffier. Po 18 zacznie się słynne kryterium asów na ulicy Karowej. A w Formule 1 cały czas coś się dzieje, mimo że już przecież jest po sezonie. Alfa Romeo już oficjalnie wróciła do rywalizacji. Zespół Zaubera zmienił się teraz w Alfa Romeo Zaubera, jego kierowcami będą Szwed Markus Eriksson i obecny mistrz Formuły 2, Francuz Charles Leclerc. Teraz to wszystko, sport ponownie po 19. Na termometrach od minus 3 stopni w Zakopanem do 2 stopni w centrum i na północy kraju. Nocą miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, słabe opady śniegu. Wiatr w północnej połowie kraju słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Hej Kolęda Kolęda z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy z różnych regionów Polski i świata. Niedziela 3 grudnia, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki.

nieco ponad 30 minut przyjemności, bo po prostu tej płyty się przyjemnie słucha. Są momenty bardziej rockowe, wybuchowe nawet, na przykład Your Type, ale są też i takie jak ten, od którego dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie przy Myśliwieckiej 357 Dreams Tonight z Toronto. Tak właśnie grają i to gra zespół Always. Płyta zatytułowana Antisocialites z tego roku. Polecam. Jeszcze raz oni. Bo my przecież bardzo lubimy melodię, a tutaj jest ich sporo. Always, płyta Antisocialites, polecam w dalszym ciągu. Nawet nie podałem adresu, a tu już proszę. Dobry wieczór, panie Stelka. To lubię tak czasami. Jak zwykle jestem, klimat jest, za oknem mróz, sprzęt dobrze odbiera w systemie stereo. Okej, napisał pan Paweł z Radomska. Myślę, że ten adres piotr.stelmach@polskiradio.pl może się państwu przydać. Na przykład za chwilkę, właściwie już od teraz. No bo oto mam taki prezent. To jest plakat zespołu, który niedawno grał u nas sesję w audycji Myśliwiecka 357, a teraz przyjeżdża na koncert. Enter Shikari. Grali tutaj, zarejestrowali kilka utworów, prezentowaliśmy je. No i teraz powstał plakat. Autorem jest Dawid Ryski. To jest muzyk między innymi zespołu The Black Tapes i Hidden World. Wczoraj można było ten zespół usłyszeć w ofensywie. Dawid jest też znakomitym grafikiem. Przygotował plakat i mam dla państwa ten plakat. No ale trzeba odpowiedzieć na trzy krótkie pytania. Właśnie pod ten adres proszę pisać, przysyłać odpowiedzi piotr.stelmach@polskieradio.pl. Na jaką pozycję listy najlepiej sprzedających się płyt trafił album ten najnowszy Enter Shikari The Spark? To jest pytanie pierwsze. Ile krążków długogrających wydał do tej pory zespół, łącznie z tym nowym, i z jakiego miasta ten zespół pochodzi? Proszę już od teraz pisać. Oczywiście pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo na wszystkie pytania, ten plakat otrzymuje. Goście przy Myśliwieckiej 357 do 19. Katarzyna Nosowska za kilka minut. To będzie pierwsza część spotkania z nią, druga część za tydzień, a po godzinie 18 Mr. Kelly Jones opowie o płycie Scream Above the Sounds grupy Stereophonics. Tymczasem jeszcze taka ważna płyta, która ukazała się wczoraj. Right at the start, you put this into words, how you think we should proceed. Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go. Ask the leaf and ask the bird not to sing or speak a word. We are not fictitious characters. We don't belong to this world. The book, the book of your hearts, one turning bar, an entry the book of your hearts. It's written on skin to even begin. The book of your hearts. That we'll stay through the long descriptive passages where we don't know what to say. The book, the book of your heart, one tiny mark, an entry in the book of your heart. Coraz częściej się nad tym zastanawiam. Jeśli dostajemy płytę najpierw w wersji podstawowej, okej, mamy ją. Ale później, właściwie czasami od razu dostajemy płytę w wersji rozszerzonej. No to jak takie coś traktować? Jako ewidentny dodatek, po coś to w końcu wydają? No na przykład może i po to, żeby za jakiś czas te płyty rozszerzone też były traktowane jako zamknięte całości. Nie wiem. Songs of Experience, zespół U2, i to właśnie z dodatków, z tej wersji poszerzonej Book of Your Heart. No to wróćmy jeszcze na chwilkę do wersji podstawowej. Ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. Landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the stars up there. I'm weightless, weightless when she is there. And I'll never know. Starving poets meant, 'cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Oh yeah. Oh yeah. Space, her place is where I found my parking space. And when I'm losing ground, you know she gives it back to me. She whispers, don't do just be. The landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me. Poets meant, 'cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Przyznam, że taki dialog zasłyszany kilka dobrych lat temu, jakoś mi się tak ostatnio przypomina, kiedy ja zapytałem mojego przyjaciela o jakąś muzykę, coś na zasadzie, słuchaj, znasz już tę płytę? I ta odpowiedź bardzo mi się spodobała. Nie, nie, nie, dopiero się poznajemy. No to ja właśnie tak mam z Songs of Experience, to znaczy poznajemy się tak wnikliwie, przyznam szczerze. Landlady gra mi jak do tej pory bardzo ładnie. U2, nowy ich album. 29 minut po godzinie 18. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi, jeśli chodzi o konkurs związany z zespołem Enter Shikari, ale jeszcze nie mamy prawidłowych, pełnych trzech. Proszę próbować. piotr@stelmach.polskieradio.pl. No i tak, koczujemy właśnie pod poznańską halą areny i czekamy na otwarcie bram przed koncertem zespołu Hej. Nasłuchujemy audycji. Panie Piotrze, dajcie już wywiad z Kaśką, napisał Witek. No to wywiad za chwilkę w części pierwszej, to będzie prawie 20 minut spotkania, za tydzień część druga, bo wszystko stało się tak, że kilka dni temu Katarzyna odwiedziła nas tutaj przy Myśliwieckiej 357 i ta pierwsza część rozmowy, oczywiście wszystko będzie poprzedzielane muzyką, za 10 sekund. Myśliwiecka 357. Katarzyna Nosowska, a dzień dobry. A dzień dobry. Stęskniłem się za tobą, między innymi dlatego, ponieważ potrzebowałem nowego zasobu słów. A zawsze jak się z tobą spotkam, to wydaje mi się, że on jest większy. No nie wiem. Tak? No nie mogę ci niczego obiecać, Piotrze. Słowa były zawsze ważniejsze, czy ważniejsza była muzyka? A może inaczej, jak ważne było słowo? No słowo jest bardzo ważne, natomiast akurat jeżeli chodzi o teksty piosenek, to zawsze pierwszy jest dźwięk. Wiem, że niektórzy artyści preferują inną opcję, że najpierw powstaje słowo, a potem to słowo się upycha gdzieś na pięciolinię do dźwięków. Natomiast ja zawsze najpierw muszę mieć melodię, muszę mieć muzykę i to ona tak naprawdę prowokuje pojawianie się pewnych zbitek potem na papierze. Ale to wszystko przez ciebie, bo to nie jest jakieś oryginalne odkrycie, tak sobie myślę, od wielu zresztą lat, że ty masz taką niepowtarzalną umiejętność, że w momencie, kiedy na przykład miałabyś w tekście umieścić słowo łyżka, to nazwałabyś ją kangurem. No bo to może być kangur z takim woreczkiem. Nie, łyżka jest łyżką. Bardzo lubię umieszczać słowa, które pozornie nie nadają się do tego, żeby występować w zdaniach, które pojawiają się w tekstach, czyli tak jakby się odbiera niektórym słowom prawo do tego, żeby wejść na salony tekstu, a ja uważam, że nie ma takich słów, które nie zasługiwałyby na to, żeby znaleźć się w jakimś pięknym zdaniu. Więc łyżka pozostałaby łyżką, ale otoczyłabym ją grupą takich słów, które sprawiłyby, że ta łyżka byłaby dumna z tego, że jest łyżką. No właśnie, a może to o to chodzi? Może to jest ważniejsze? Wiesz co? Pomyślałem sobie przed tą rozmową, że... Być może jest tak, że w tym czasie, w tej dobie odpowiadasz na jedno pytanie mniej więcej 58 razy dziennie. Dlaczego ta przerwa? I o co w ogóle chodzi? I dlaczego wy zaprzestajecie działalności na czas jakiś? I dlaczego to takie pożegnanie? Więc ja pomyślałem sobie, że nie będę o to pytał, ale skoncentruję się na czymś innym. Bo CDN, ta płyta i liczba 25 są, czy były w mojej głowie takim polem do pewnej rozruby, jeśli chodzi o twoją osobę i zespół Hej, bo to jest jednak jakieś podsumowanie, jakieś postawienie pewnej kropki przed częścią dalszą tekstu, jeśli już się tej terminologii trzymamy. Ja nie wiem, czy można ci zadać pytanie o te 25 lat jedno, więc może zacznijmy z nieco innej strony. Powiedzmy, wyobraź sobie, jest czas zespołu Szklane Pomarańcze. Mhm. Który to mógł być rok? 89? O, tak mniej więcej. Okej. Okay. I teraz wykorzystam taką sytuację z pewnego dowcipu, który ostatnio jest mi opowiadany, czy ja sobie go przypominam bardzo często. Przychodzi wtedy do ciebie pewnej nocy taki mały krasnal w 89 roku i mówi: Kaśka, za 25 lat, no powiedzmy za 27, to ty będziesz tam, gdzie będziesz. Uwierzyłabyś? Nie. Ale wróżka mi to powiedziała. Jak byłam w technikum odzieżowym, to w pierwszej klasie, czyli miałam jakieś 15 bardziej, bo to na samym początku, poszłyśmy świętować Andrzejki. I to była jakaś taka super ekstra impreza u naszej pani od fizyki i ona miała znajomą wróżkę. I ta wróżka zaczęła nam czytać z kart przyszłość, tym dziewczynkom młodym. I mi powiedziała, że zrobi wielką karierę na scenie. No oczywiście, że nie uwierzyłam, bo kompletnie nie miałam w tamtym okresie swojego życia żadnych planów związanych z żadną sceną. Więc pomyślałam sobie, że wróżka jest słaba, bo to jest niemożliwe. A potem się okazało, że to się stało. I wtedy pomyślałam, że zwracam honor wróżce, bo coś jednak z tych kart wyczytała. Ty skontaktowałaś się jakoś z nią? No później? Nie, no bo jakby... Jednorazówka, tak? No tak, no. Zespół Hej od samego początku, naprawdę scena cię przerażała, bo co tu dużo kryć? My się wciąż gdzieś tam spotykamy przy okazji koncertów tej żywej tkanki, nie tylko w studiu. Nawet mam wrażenie, że w ostatnich latach częściej na koncertach niż podczas sytuacji radiowych. chcę to trochę wywołać i chcę, żebyś tak bez bicia, jak na świętej spowiedzi powiedziała teraz, czy fakt, że wtedy mówisz, słuchaj, ja mam tremę przed wyjściem na scenę, to jest taka troszeczkę gra, żeby odpędzić te złe demony przed wyjściem na scenę tą tremę, czy rzeczywiście tak masz wciąż? No mam tak wciąż, ale w ogóle po co miałabym udawać tremę przed sobą czy przed kimkolwiek innym? Po co miałabym to robić, że niby co wtedy? Że jakbym powiedziała, Boże, boję się przed koncertem, to co by się wtedy stało, że ktoś by pomyślał, ale ona jest świetna, Boże, jaka to jest wspaniała osoba, ona się boi przed wyjściem na scenę. No nie rozumiem, po co... Nie, bo masz już, bo już umiesz wszystko w tym nie, zakresie. Ale to nie ma nic wspólnego, naprawdę, to jest cecha, mam wrażenie, osobowości bardziej, że to nie jest tak, że scena we mnie wywołuje to poczucie, tylko ja tak mam przed wyjściem, nie wiem, jak ja mam pójść na przykład do kina i na przykład trochę się spóźniam i wchodzę, kiedy ludzie już siedzą w rzędach, a jeszcze się nie zrobiło ciemno, ja się wstydzę, się denerwuję i mam wrażenie, zaczynam się jakoś kulić w sobie, więc to jest nieśmiałość, to jest cecha, którą się albo posiada, albo się jej nie posiada. Ona po prostu jest. Jak jestem zaproszona na imprezę towarzyską i na przykład znam tylko gospodarzy, to mam dokładnie to samo. No po prostu tak jest, no. A scena to w ogóle jest takie miejsce, gdzie no naprawdę to nie są rurki z kremem, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Wyjść na scenę, gdzie człowiek tak naprawdę wystawia się, no umówmy się, jednak na ocenę. No ludzie przychodzą, ludzie chcą doznać czegoś, nie wiem, poczuć się przyjemnie, nie wiem, ale krótko mówiąc mają prawo do oceny i robią to. Czasami tylko we własnym sercu mówią, ale było super, albo ale było beznadziejnie, nic nie czułem, w ogóle co za beznadziejny koncert. Albo mówią to publicznie, między sobą rozmawiają, albo piszą o tym w sieci, więc jakby wyjście przed ludzi z tą taką też nieśmiałą próbą dania im czegoś, co jest miłe dla nich, co im... Ja zawsze przed koncertem staję i zamykam oczy i mówię sobie tak, to jest coś na kształt, ja się chyba modlę po prostu, że mówię, żeby ten koncert przyniósł ludziom coś miłego, żeby przyniósł im pożytek. Zawsze to robię. I robię to przy zamkniętej powiece i potem liczę na to, że to się po prostu stanie. Więc jakby to nie jest jakaś banalna trema, to jest po prostu cecha osobowości mojej. Ja powiem ci, że ten kontakt z muzykami, ta tkanka taka już bardzo, bardzo bliska, że się z nimi jest, czasami się te koncerty zapowiada, obserwuje się ich zachowania, czasami pozwalają wchodzić do garderób, żebyśmy coś ustalili przed koncertem, jeżeli chodzi o zapowiedź. Obserwowanie ich z bliska i czasami obserwowanie ich też w sytuacjach publicznych, kiedy jesteśmy z nimi prywatnie i nagle się okazuje, że idziemy kawałek, no nie wiem, przez kawałek ulicy, jakieś tam 100 metrów. Nagle się okazuje, że ktoś tego muzyka poznaje i poznaje go więcej osób i więcej i więcej. I tak sobie zawsze myślę, to musi być trochę przechlapane, tak zasadniczo. Czy ty ten próg w sobie pokonałaś? Czy masz, jeśli chodzi o na przykład Warszawa, jest piękne słońce, piękna pogoda, nowy świat, idziesz? Ja nie, rzadko bywam w tamtych okolicach. Jakichkolwiek innych. Ale nie, no bo przecież ja codziennie wychodzę z domu. Ja robię zakupy. Zawożę pranie do czyszczenia. Jeżdżę po jedzenie dla psów. No po prostu robię, no naprawdę po prostu żyję jak każda kobieta w tym kraju. Albo też mężczyzna, bo mężczyźni też przecież robią zakupy. Więc jakby naprawdę nie mam takiego problemu, żeby funkcjonowanie w takiej codzienności było jakieś trudne. Nie wiem, może po prostu... Ja nie jestem jakby chyba z tej kategorii, no, żeby ludzie się jakoś straszliwie ekscytowali. Normalnie się idzie, zamieni się parę słów z paniami, powie się dzień dobry, powie się, czy dzisiaj bułeczka jest świeże, czy no, po prostu normalnie, zwyczajnie mówi się dzień dobry. Ja lubię bardzo pogadać z ludźmi, tak po prostu. No, lubię takie, przecież ja pranie na przykład wożę ciągle na drugą stronę Wisły, bo kiedyś tam mieszkałam i ja do tej pory pranie wożę do tych pań, do których woziłam, nie wiem, 8 lat temu czy 10 lat temu, bo ja się przywiązuję. Bo ja lubię jeździć tam. Chociaż jest to absurd, bo mogłabym pralnię chemiczną znaleźć pewnie bardzo blisko swojego miejsca obecnego zamieszkania. Ale ja lubię się przejechać na drugą stronę Wisły, bo tam lubię panie. Bo są fajne. Bo się do nich przywiązałam. No. Także to jest zwykłe. Nikt się za mną nie ugania. Nikt nie krzyczy. Nikt nie piszczy. Nikt nie obraża. Po prostu czasami ktoś się uśmiechnie, a czasami ja się uśmiechnę, bo ktoś jest jakiś taki przyjemny z wyglądu, a potem się okazuje, że ten ktoś się do mnie też oduśmiechnie i prawdopodobnie nie ma to nic wspólnego z tym, że jestem piosenkarką. Podstępnie zeskrobał emal. wieńczy grób. Ty na scenie, my po tej drugiej stronie, bliżej, dalej, ale jednak obserwujący cię. Okej, to wiemy, nauczyliśmy się tego. Będzie nam tego brakowało w momencie, kiedy was nie będzie przez jakiś czas? No bo to jest jakaś część składowa, akurat żyjemy pod tą, a nie inną szerokością geograficzną, część składowa tego, że się kocha muzykę, to chodzi się na koncerty, uczestniczy się w koncertach zespołu Hej, norma. Ale teraz uwaga, ty z drugiej strony, ty wśród publiczności. Pamiętasz jakiś taki ostatni występ, który cię delikatnie położył na łopatki? Podejrzewam, że położyłby mnie na łopatki występ Nicka Cave'a, na którym niestety się nie pojawiłam. Z przyczyn, że tak powiem, przyziemnych i niezależnych, a miałam być. Bardzo żałuję i właściwie nawet nie chcę podejmować tego tematu, bo przepełnia mnie coś na kształt wściekłości, że nie mogło mnie tam być. Z ostatnich rzeczy to tego nie widziałam, a też w ostatnim czasie naprawdę mało wychodzę w tej ale sprawie. Ale jeśli już wychodzisz i mieszasz się z publicznością, jesteś jej częścią, to jak się wtedy czujesz? Jak dziewczyna, która właśnie po raz pierwszy, czy po raz szósty, powiedzmy, w swoim życiu uczestniczyła w koncercie? Chcesz takich emocji? No tak? Jasne, no przecież no, to było już jakiś czas temu, ale jak na Openerze był koncert Kendricka Lamara, strasznie się napinałam na ten koncert, bo to było po tej jego takiej pierwszej płycie i naprawdę po prostu tańczyłam. I to wiesz, jak się do rapów tańczy. To się nie tańczy jakoś tak ładnie, tylko się tańczy po prostu tak na złego. No, taka byłam... Z gałęziami jeszcze. No tak, z gałęziami. No w ogóle po prostu, no naprawdę. Więc ja bardzo przeżywam. I kompletnie nie mam problemu z tym, żeby, nie wiem, machać głową albo w inny sposób ciałem reagować na muzykę, bo w domu prywatnie ci mogę powiedzieć, że tak właśnie reaguję na muzykę, że ja nie słucham muzyki siedząc w fotelu, tylko ja słucham aktywnie, choć trudno w to uwierzyć. Kiedyś mi powiedziałaś w takiej rozmowie, którą też nagrywaliśmy w Trójce, kilka dobrych lat temu, muzyka jest dla mnie jak tlen. Dużo jeszcze w tej butli tego tlenu dla ciebie? No, ale wydaje mi się, że to nie jest jednak butla, że to jest bardziej jak... Dobra, może muzyka jest dla mnie jak powietrze, a powietrza patrz ile mamy wokół, więc to nie może być sprowadzone do gabarytu jakiegoś naczynia, to coś, czym jest muzyka, bo to znaczy, że mogłoby się kiedyś skończyć, ta potrzeba obcowania z tym mogłaby się skończyć, a wydaje mi się, że jak ktoś raz zasmakuje tego smaku, tego soku, to nie chce się nigdy tego pozbawić. Czyli umiera się tak naprawdę nucąc ulubioną piosenkę. No mnie, no moim zdaniem na bank musi być jakiś taki fragment maleńki minuty, gdzie człowiek że coś jest w głowie. Jak się budzisz rano i masz piosenkę jakąś od rana w głowie, albo ktoś ci sprzeda jakiś kawałek, który potem cały czas ci towarzyszy i kładziesz się czasami z nim spać, że mieli się w głowie bez przerwy, no to wydaje mi się, że nie wyobrażam sobie finiszu bez muzyczki w uchu, w głowie. Wtedy jak ta płyta się ukazała, to pamiętam te swoje pierwsze reakcje. Tu M, tu M, tu M, tu M, tu też M. Wszystko na M. Music, music. Myślę, że wciąż jakoś tak dziwnie niedoceniona pozycja, jeśli chodzi o dyskografię grupy Heja. Znakomita. Katarzyna Nosowska za tydzień przy Myśliwieckiej 357, część druga. Z nią spotkania. Tymczasem, jeśli chodzi o rzeczy nowe, te, które od kilku dni są z nami, no to na przykład jest taka płyta jednego z braci. Brat młodszy wydał płytę wcześniej, brat starszy wydał płytę teraz. Dwa fragmenty z niej przed nami.